opakowanie bez logo oddane do butelkomatu, otrzymasz 10 groszy na zakupy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Tak, to dziś jest piątek, 13 marca, minęła 16. Serwis Trójki, Krzysztof Zybewski. Rząd odpowiada na weto prezydenta do ustawy wdrażającej program SAFE. Weto utrudnia, ale nie uniemożliwia. Strażacy opanowali pożar hali przy szpitalu wojewódzkim we Wrocławiu. W zdarzeniu nie wystąpiły osoby poszkodowane. Mocztaba Hamelei jest ranny i prawdopodobnie oszpecony, informuje szef Pentagonu. Po wecie prezydenta mamy instrumenty, z których można skorzystać, aby budować bezpieczeństwo Polski i modernizować armię, oświadczył minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier poinformował, że rząd upoważnił jego oraz ministra finansów do podpisania umowy dotyczącej unijnego programu SAFE. Dzisiaj przyjęliśmy uchwałę Polska Zbrojna dotyczącą możliwości zagospodarowania 44 miliardów euro na rzecz przede wszystkim transformacji, przyspieszenia transformacji polskiej armii, tak żeby ona była najsilniejsza do roku 2030. Ci, którzy dzisiaj przeszkadzają, przynajmniej jak nie chcą pomagać, to żeby nie siali takiej totalnej demolki. Na nadzwyczajnym posiedzeniu rządu po prezydenckim wecie pojawił się rano szef Kancelarii Prezydenta i apelował o zajęcie się projektem SAFE 0%. Sylwia Białek. Minister Zbigniew Boguckij przyjechał do kancelarii premiera, bo jak wskazywało otoczenie Karola Nawrockiego, przedstawiciel prezydenta może brać udział w obradach dotyczących bezpieczeństwa i zaapelował, by koalicja rządząca, jak to ujął, wreszcie się zajęła prezydenckim projektem ustawy. Tam są zdecydowanie lepsze warunki, tam są możliwości korzystania z naszych rezerw. Premier Donald Tusk mówił przed posiedzeniem rządu, że wysłuchał informacji prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego o tym, jaki mają pomysł na pozyskanie środków. Nic w tej informacji nie było rzetelne ani prawdziwe, podkreślił szef rządu. Ale w tej konkretnej sprawie wymyślono bardzo niebezpieczną hucpę tylko po to, aby mieć alibi dla tego weta. Prezydent zaproponował, by pieniądze na obronność pochodziły z zysku ze wzrostu wyceny cen złota, jakie bank centralny ma w swoich rezerwach. Sylwia Białek, Polskie Radio. Więcej o działaniach rządu w sprawie programu SAFE i komentarze po prezydenckim wecie za kilka minut w naszej audycji. 10 osób zostało ewakuowanych z powodu pożaru hali magazynowej, który wybuchł w pobliżu lądowiska dla helikopterów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Trwa dogaszanie ognia. Ewakuowani to mieszkańcy pobliskiego bloku. Było zgłoszenie pożaru w hali magazynowej, w której znajdowały się jakieś sprzęty. Na miejsce dyżurni zadysponowali 9 naszych zastępów. W chwili dojazdu pierwszych zastępów okazało się, że pożar jest w pełni rozwinięty i występuje silne zadymienie. W zdarzeniu nie wystąpiły osoby poszkodowane, natomiast z uwagi na bliskość budynku mieszkalnego konieczność była ewakuacji 10 mieszkańców z tego budynku ze względu na intensywne zadymienie. Kapitan Damian Górka z Wrocławskiej Straży Pożarnej dodaje, że nie było konieczności ewakuacji pacjentów szpitala. Placówka pracuje normalnie. Nowy przywódca Iranu, Mocztaba Hamenei, jest ranny, prawdopodobnie oszpecony i zdesperowany, potwierdza doniesienia szef Pentagonu. Pete Hegseth zwraca uwagę, że Ayatollah wydał wczoraj oświadczenie, ale odczytała je prezenterka irańskiej telewizji, a nie on sam. Poinformował także, że siły amerykańskie i izraelskie uderzyły dotąd w 15 tysięcy celów w Iranie. Szef Pentagonu zapewnił, że nie trzeba się martwić o cieśninę Ormuz, bo USA nie pozwolą, by została zamknięta. Odwołane pociągi, promy i korki na drogach. Intensywne opady śniegu w Szkocji i spadek temperatury w całej Wielkiej Brytanii spowodowały poważne utrudnienia w transporcie. Wyspiarze na wiosenną pogodę mogą liczyć dopiero od przyszłego tygodnia, relacjonuje Anna Rączkowska. Meteorolodzy podają, że w północnej części Wielkiej Brytanii w ten weekend spadnie do 5 cm śniegu, a na wyżej położonych terenach nawet do 10 cm. Śnieżyce i śnieg z deszczem już utrudniają podróże w Szkocji. Termometry pokazują tam kilka stopni powyżej zera, jednak arktyczny wiatr z północy sprawia, że odczuwalna temperatura jest znacznie niższa. Służby drogowe ostrzegają, że jezdnie w północnej części kraju są oblodzone. Kierowcy powinni przygotować się na dłuższą podróż, szczególnie na trasach prowadzących przez górzyste regiony Szkocji. Na wielu trasach doszło do stłuczek i tworzą się gigantyczne korki. Zimowa aura utrudnia kursowanie autobusów i pociągów, zwłaszcza na trasach położonych nad morzem i w górach. Nieregularnie odpływają promy z zachodniej Anglii i Szkocji do Irlandii. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. W kalendarzu 13 dzień marca i do tego piątek, co wiele osób postrzega jako pechowy dzień. Wiara w przesądy wciąż jest silna. Poczucie bezpieczeństwa to jest jedna z podstawowych potrzeb człowieka, ale druga taka ważna rzecz to poczucie kontroli. Nie lubimy, jak coś się dzieje poza naszą kontrolą. Lubimy mieć wszystko w swoich rękach. Te przesądy, zwracanie uwagi na pewne sytuacje, na pewne wydarzenia, które się dzieją, mogą nas utwierdzać w czymś lub mogą nas zniechęcać. Mówi psycholog Sebastian Popek i dodaje, że wiara w przesądy przybiera u niektórych osób postać natręstw. Radzi, żeby włączyć racjonalne myślenie, zanim przejmiemy się czarnym kotem, który przebiegnie nam drogę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ktoś ma w domu czarnego kota, to co? To go kocha bardzo. No właśnie, i pecha nie ma. Gdzie tam piątek 13? To jest piękny dzień. Szczęśliwy dzień, oczywiście. Właśnie, na zimowych igrzyskach paralimpijskich Mediolan Cortina tym bardziej, bo Polacy wywalczyli pierwszy medal. Michał Gołaś wraz z przewodnikiem Kacprem Walasem wywalczyli brąz w slalomie gigancie. Jest to pierwszy krążek zimowych igrzysk od 8 lat. Cieszy się prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego Łukasz Szeliga. Bardzo się cieszę, bo po przerwach w zdobywaniu medalu, nie mieliśmy 4 lata temu medalu, a teraz Michał sięga po coś, na co był gotowy i potwierdził swoją formę i udało się. Bardzo się cieszę, gratuluję Michałowi, Kacprowi, jego przewodnikowi, Michałowi Kusakowi, trenerowi. Wracamy na podium Igrzysk Paralimpijskich. Wielkie brawa należą się Michałowi i Kacprowi, nie mniejsze ich trenerowi, Michałowi Kusakowi. Pierwsze wzruszenie. Ja płakałem, tak jak mówię, już na starcie, podczas zjazdu w lesie. Gdzieś musiałem się zatrzymać, bo już nie mogłem po prostu. Emocje są duże i jest to wspaniała nagroda za te lata ciężkich treningów. I jako zawodnika, i jako trenera, i jako przyjaciela ich. Także to jest coś nieprawdopodobnego. Więcej wzruszeń i wypowiedzi po tym historycznym medalu będą mogli Państwo usłyszeć w Zapraszamy do Trójki od 16.45. To teraz schodzimy na ziemię i na piłkarską murawę. Polski Związek Piłki Nożnej wziął się za sprawę rozegranego meczu pierwszej ligi pomiędzy Śląskiem Wrocław i Wisłą Kraków. Przypomnę, że Śląsk nie zgodził się na udział w meczu kibiców przyjezdnych, a Wisła w ramach protestu, solidaryzując się ze swoimi kibicami, na mecz nie pojechała i nie przystąpiła do rywalizacji. Jaka jest decyzja Komisji do Spraw Rozgrywek PZPN-u? Walkover na niekorzyść piłkarzy Wisły Kraków. Lider rozgrywek został karany zgodnie z regulaminem. Pozostajemy przy piłce. Dzisiaj w Ekstraklasie rozpocznie się 25. kolejka. W pierwszym meczu dnia o 18.00 Bruk Bettermanica Nieciecza zagra z Motorem Lublin. O 20.30 Radomiak w Radomiu podejmie Legię Warszawa. Sporty motorowe, cyrk Formuły 1 przeniósł się do Chin, gdzie odbyły się kwalifikacje do pierwszego w sezonie sprintu i znowu górą Mercedes i zwycięzca pierwszej Grand Prix w Melbourne. Z pole position ruszy Brytyjczyk George Russell. Drugi był jego kompan zespołu Włoch Antonelli, a trzeci broniący tytułu mistrza świata Lando Norris z McLarena. Sportami zimowymi zaczynaliśmy i nimi kończymy. Szwajcar Marco Odermatt, który w dzisiejszym zjeździe w Courchevel zajął trzecie miejsce, zapewnił sobie piąty z rzędu triumf klasyfikacji generalnej Alpejskiego Pucharu Świata. To nie koniec. Trzeci raz z rzędu zdobył małą kryształową kulę w tej konkurencji, czyli dominator. Jeszcze przed 17 Adam Malecki wróci do studia z większą ilością informacji o Igrzyskach Paralimpijskich. I z przyjemnością. To się zgadza, bardzo się cieszę. A ja przypomnę, że trochę nam dzisiaj wzrasta zachmurzenie. W końcu to piątek 13. W pasie od Suwalszczyzny przez Mazowsze po Małopolskę i na krańcach północno-zachodnich jest trochę mniejsze zachmurzenie, a na południowym wschodzie trochę większe zachmurzenie i tam możliwe przelotne opady. 12 stopni na północy, 17 na południu. Chłodniej w strefie nadmorskiej od 8 do 10 stopni. No i jeszcze centrum, w centrum 14. Zapraszamy do reklamy. Chcesz przygotować bliskim Wielkanoc pełną radości? Tak! Gdy wybór jest duży, a ceny niskie, to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Twist lub Pepsi Zero 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. Ciekawa jestem, jak państwu mija ten piątek 13. Mnie zawsze to się kojarzy z horrorem sprzed wielu, wielu lat, który był hitem wypożyczalni kaset wideo, ale jestem przekonana, że różne inne skojarzenia też mogą się pojawić. Jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie do 19, to oczywiście zdominują je komentarze do prezydenckiego weta w sprawie programu SAFE. To od wczoraj główny temat i oczywiście u nas to będzie kontynuacja, bo przypomnę, że gościem Renaty Grochel w audycji Bez Uników dziś po 8 był wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. No i do tego tematu będziemy wracać kilka razy i z różnych perspektyw mu się przyjrzymy, ale przypomnimy też w 30. rocznicę śmierci Krzysztofa Kieślowskiego. Porozmawiamy o nim już za kilkanaście minut z jego córką Martą Chryniak. No i tak jak wspominaliśmy, Adam Malecki też więcej opowie o Igrzyskach Paralimpijskich jeszcze przed 17. Gwarantujemy, jak państwo słyszą, tematy do rozmowy, ale tak dobrze nam poszło tydzień temu z tym, że to państwo zgłaszali tematy do rozmowy, że dla porządku przypominam 22 i 7 trójek. Jacek Frenzel dziś przy telefonie, za sterami Katarzyna Fisz-Dwojskowska, Agnieszka Laskowska przygotowała program, a przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Secrets, I wanna keep your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. We're chained to the rhythm. Miley Cyrus, ale nie sama, bo w towarzystwie Mika Fleetwooda i Lindsaya Buckinghama. 13 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Słowa o zdradzie i hańbie, te z jednej strony, a z drugiej zarzuty o obchodzenie prawa. Od kilkunastu godzin w polskiej polityce mowa niemal wyłącznie o prezydenckim wecie do ustawy o unijnym programie SAFE. Ustawy, która dzięki europejskiej pożyczce pozwoliłaby zmodernizować naszą armię. Ustawa zawetowana przez prezydenta nie dotyczy tego, czy Polska do SAFE przystąpi, czy nie, bo to już zostało zdecydowane, stało się na podstawie unijnego rozporządzenia. Natomiast szczegółowo reguluje sposób wydawania tych pieniędzy. No i teraz rząd chce sposób korzystania z pożyczki zapisać w rozporządzeniu. I zaczynamy ten program właśnie od tej gorącej debaty politycznej w Sejmie. To weto wczorajsze, które ogłosił pan prezydent Nawrocki, to jest jak strzał w plecy polskiego żołnierza i polskiej armii. Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji. To weto jest jak strzał w plecy polskiej gospodarki i polskiego przemysłu zbrojeniowego. To weto, panie ministrze Bogucki, jest jak zdrada polskiej armii, za której bezpieczeństwo pan prezydent Nawrocki odpowiada. Wstyd i hańba. Wczoraj prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy o sejf. Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki sejf. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne. W tym miejscu przestrzegam, że wszelkie próby zagranicznego zadłużania naszego kraju w sposób pozaprawny, tylnymi drzwiami, wcześniej czy później spotkają się z odpowiedzialnością zarówno polityczną, jak i prawną. W tej konkretnej sprawie wymyślono bardzo niebezpieczną hucpę tylko po to, aby mieć alibi dla tego weta. Mówił podczas nadzwyczajnego porannego posiedzenia Rady Ministrów premier Donald Tusk. Weto prezydenta nas nie zatrzyma i nie zatrzymało. Przyjmiemy uchwałę, dzięki której te pieniądze tak czy inaczej do was trafią. Podkreślił premier, zwracając się do wojskowych i zbrojeniówki. Mogę dzisiaj to przyrzec Polsce. Ten program Polska Zbrojna, będzie realizowany. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na platformie X napisał wczoraj, że zawetowanie programu SEJF to zdrada narodowa. W trójkowym programie Bez Uników przekonywał. Prezydent przysięgał na wierność konstytucji. Jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Sprzeniewierzył się swojej roli. Wolność, suwerenność, niepodległość nie jest wartością polityczną. Jest wartością patriotyczną i nadrzędną. Mówił rozemocjonowany wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Żadne krzyki, żadne chamstwo, żadne weto tego nie zablokuje. Rozumiem, że jesteście przeciwko nam, że jesteście przeciwko rządowi, nawet bezpieczeństwu Polski, ale wy teraz jesteście nawet przeciwko Ameryce. Wszyscy państwo zostaliście, kiedyś użył pan, panie premierze, takiego sformułowania, psy gończe. Jak psy gończe spuszczeni na prezydenta Nawrockiego za to, że stoi w interesie i za interesem Polski. Bronił weta prezydenckiego do ustawy o sejf szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Prezydenta Nawrockiego nie trzeba uczyć patriotyzmu. Tego patriotyzmu uczy się od pokoleń polskich patriotów, od żołnierzy Armii Krajowej. Tych, którzy prawdziwie walczyli o polską demokrację, a nie tylko werbalnie, fasadowo nazywali się demokratami. Wicepremier Sikorski przypomniał, że dyskusja o pożyczce na zbrojenia armii odbyła się również w 2022 roku, kiedy rządziło PiS. Wtedy była też mowa o tym, czy aby pożyczka w obcej walucie na kupno koreańskich czołgów nie jest za droga. I padła odpowiedź. Ważny polityk, mądrze, zgadzam się z nim, powiedział, cytuję, lepiej być zadłużonym niż okupowanym. Kto to powiedział? Pan to powiedział, panie prezesie Kaczyński. Ale patriotą trzeba być nie tylko, jak się jest u władzy. Program SAFE w Polsce będzie obowiązywał. Programu SAFE Polakom nikt nie odbierze. Polska armia z programu SAFE skorzysta. Ile byście nie wetowali i ile by się nie pokrzykiwali. SAFE będzie dla Polski. Tak to wyglądało dzisiaj w Sejmie. Relację przygotował Jacek Frenzel. No i w dalszej części programu, tak jak zapowiadałam, będziemy mówić o tym jeszcze więcej. Między innymi o tym, kto straci na wecie prezydenta. 22 i 7 trójek to numer do państwa dyspozycji, jak zawsze. A to nasza piosenka dnia. Michael Stipe i Andrew Watt. I played the fool. Guy, bad guy, punchline frown. The joke fell flat, I'll come around. Look who volunteered to play the fool. A sea change came, it knocked me down. I'm setting up the punchline now. Look who tried too hard to play it cool. I played the fool. I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying. Cry me an ocean of one-liners, cruel, cruel, cruel. And stones, you know the rhyme. You know it landed hard this time. Look who tried too hard to play it cool. We laugh and move on with our lives. I'm bootstrapping. never mind. I'll find a way to rewrite our beginnings. Oh. I Play the Fool, Michael Stipe i Andrew Watt, to z serialu Rooster, piosenka dnia w Trójce na dziś. I może dobrze się złożyło, bo teraz przechodzimy na moment do tego, co na ekranie i co towarzyszy nam od lat, wciąż niezmiennie, może nawet bardziej, z każdym rokiem. Dziś mija 30 lat od śmierci Krzysztofa Kieślowskiego, reżysera, scenarzysty, jednego z tych polskich twórców filmowych, którzy znani są na całym świecie, ale też takiego, że jeśli jego filmy zrymują się z naszą wrażliwością, to widz staje się wręcz wyznawcą i są na to liczne dowody. Oto kilka słów z radiowego archiwum od samego artysty, o jego twórczości, o metodzie pracy. Nie zgadzam się z tym, żeby włazić z kamerą do tych rzeczy, które mnie najbardziej ciekawią, to znaczy do uczuć ludzkich, do namiętności, do emocji. Wszystko jedno, czy to będzie miłość, czy zazdrość, czy zawiść, czy nienawiść. Ponieważ rozumiem, że to mnie interesuje, wobec tego pomyślałem, że lepiej jest wynająć aktorów, kupić w aptece glicerynę, wkroplić im do oczu, niech płaczą. To po prostu będzie w porządku wobec nich, oni wykonują swój zawód. Filmy, które ja robię, nie opierają się na gwiazdach międzynarodowych, w sensie aktorów. Nie opierają się także na jakiejś niezbywale atrakcyjnej akcji, która wystarcza sama za siebie. Żeby te filmy chciano oglądać, musi się wytworzyć pewnego rodzaju snobizm, czy może moda. To Krzysztof Kieślowski na ten momencik, a ja witam z wielką radością w Trójce Martę Hryniak, scenarzystkę, ale prywatnie właśnie córkę Krzysztofa Kieślowskiego. Pani Marto, dzień dobry. Dziękuję, dzień dobry. Że pani znalazła dla nas chwilę dzisiaj. Dziękuję, bardzo się cieszę. Ja powiedziałam o tych wyznawcach, bo rzeczywiście ilekroć zdarza mi się rozmawiać z osobami i w Polsce to jest w miarę oczywiste. Na świecie też jest oczywiste, ale ostatnio rozmawiałam z kompozytorem muzyki filmowej, nagrodzonym Oscarem, Danielem Blumbergiem. I ta rozmowa dopiero wtedy się rozkręciła, kiedy powiedziałam: Krzysztof Kieślowski, krótki film o zabijaniu, twoja miłość do kina, od tego się zaczęła. I ta rozmowa wtedy popłynęła w takich kierunkach, których się bym nie spodziewała i widać było w jego oczach, że naprawdę jest wyznawcą Krzysztofa Kieślowskiego. Jestem przekonana, że pani, no, siłą rzeczy również na swojej drodze się spotyka non-stop z takimi przejawami miłości do kina Krzysztofa Kieślowskiego. Rzeczywiście, bardzo często się z tym spotykam i to jest bardzo przyjemne za każdym razem, bo mija jednak już dzisiaj właśnie 30 lat, więc to jest kawał czasu. I wydawałoby się, że te filmy zostały jakoś tam zapomniane. W zasadzie trudno je trochę obejrzeć gdzieś, bo poza czasem jakimiś seansami kinowymi, ale nie ma ich na platformach streamingowych, więc to nie jest takie oczywiste. I tym bardziej to cieszy. No ostatnio miałam właśnie takie spotkanie, bardzo mnie też wzruszyło, chociaż ta osoba była bardziej wzruszona niż ja. To była właśnie młoda dziewczyna, aktorka ze szkoły aktorskiej w Krakowie, która pisze tę pracę magisterską. Była jakąś znajomą moich dzieci daleką i poprosiła o spotkanie, bo właśnie pisze pracę o moim tacie. I się rozpłakała. I naprawdę tak dużo ze wzruszenia, była tak delikatna i tak... I tak bardzo dobrze znała wszystkie filmy, wszystko wiedziała. Naprawdę było mi strasznie miło w związku z tym, że to tak się, że ta pamięć jakoś tak trwa. Ona też oczywiście trwa w śmiesznych różnych wariantach. Czyli? I na przykład zdarza mi się, i nie tylko mi, moje dzieci też dostają takie wiadomości. Tata jest, tak mi się wydaje, nigdy nie byłam w Indiach, ale zdecydowanie musi być tam popularny i lubiany, ponieważ regularnie dostajemy wiadomości na Instagramie od różnych młodych, głównie mężczyzn, ale one w ogóle nie są matrymonialne, wręcz przeciwnie, mianowicie brzmią tak. Moja droga najwspanialsza córeczko, chciałem ci napisać, że żyję. Mam na imię taki, taki. To są ludzie, którzy uważają, że... Są reinkarnacją. Są reinkarnacją. I przytaczają bardzo wiele jakichś matematycznych dowodów. Nie wiem, na czym polega dokładnie reinkarnacja, kiedy się trzeba urodzić i tak dalej, ale... To jest strasznie śmieszne, bo naprawdę regularnie mam całą skrzynkę na Instagramie zapełnioną takimi wiadomościami. Ja miałabym tak dużo pytań, że teraz muszę szybko zrobić w głowie selekcję, ale bo z jednej strony pamiętam, już pani opowiadała, poza tym to też wielokrotnie się pojawiało, że Krzysztof Kieślowski, jeśli chodzi o pracę nad filmem, robił najbardziej ten etap montażu, kiedy już jest sam zamknięty, ale to prowadzi też do tego wniosku, że no był raczej z dala od tego blichtru, że był raczej introwertykiem, że był raczej człowiekiem, który właśnie żył według tej zasady, którą pani wpoił, bądź uważna. Tak. Więc o to właśnie chciałam zapytać, o tę uważność, no ale też o tę waszą niezwykle bliską relację przecież. Tak, myśmy rzeczywiście, w ogóle jako rodzina, no nieduża nas, byłam tylko ja, więc i mama i tata, więc byliśmy bardzo blisko i tata rzeczywiście mi wpajał tą zasadę uważności z różnym skutkiem, natomiast znaczy, ja się starałam i do dzisiaj się staram, no ale to jest im coraz bardziej trudne. Ale rzeczywiście był takim człowiekiem bardzo uważnym. Zawsze się miało wrażenie, że słucha uważnie, że jak to się dzisiaj mówi, widzi mnie czy kogoś, z kim rozmawia, prawda? I to było wspaniałe. Tego zresztą bardzo brakuje, bo to jest, bo się ma poczucie, że się jest, znaczy ja jako córeczka tatusia i taka jednak, no rzeczywiście myśmy byli zakolegowani, bym powiedziała, zaprzyjaźnieni. I dużo spędzaliśmy czasu razem, wszystkie sportowe, jeździliśmy na narty razem we dwójkę, mama nie jeździła z nami, więc jakby zawsze we dwoje. I tata sobie mnie trochę wychował na taką właśnie kompana do różnych podróży. Też i zabierał też do lekcji mnie. Angielskiego, prawda? Do lekcji angielskiego też. Też się uczyliśmy we dwójkę właśnie. On jedną godzinę, ja drugą. I potem mnie przepytywał. Ale rzeczywiście, ja z nim też na przykład jeździłam na festiwale zagraniczne. Mama nie chciała, bo mama też nie przepada za takim blichtrem. A ja akurat nie mam nic przeciwko, szczególnie wtedy nie miałam. Dzisiaj może nie mam już też na to ochoty, ale wtedy miałam. Więc jeździłam z tatą, no i wszystko robiliśmy razem. Więc jakby byliśmy rzeczywiście taką, ja się czułam taką, no właśnie królewną, no, co myślę, że na życie daje ogromną kobiecie siłę jakąś, tak, prawda? To bardzo ważne. Ja, pani mówi o tym spojrzeniu, ja tylko mogę dopowiedzieć, jako osoba tylko przecież przez ekran mogąca w wywiadach widzieć, ono się też przebija, mam wrażenie, przez ekran wciąż, kiedy się ogląda wywiady, kiedy się ogląda ten dokument I'm So So. Tutaj właściwie już powinnam kończyć, ale jeszcze od pana Łukasza, naszego słuchacza, mamy takie pytanie. Pan Łukasz ewidentnie jest wielbicielem Krzysztofa Kieślowskiego, ale pyta, co, czy pani pamięta, czy rozmawialiście o tym, co tata sądził o takim typowo hollywoodzkim kinie. Tata bardzo lubił hollywoodzkie kino. Takie dobre hollywoodzkie kino, typu Ojciec Chrzestny, no chyba to jest hollywoodzkie kino. Tak, to jest kino, bardzo, prawda? Hollywoodzkie kino. To bardzo lubił, absolutnie nie miał nic przeciwko, wręcz myślę, że no, czasem ja jego zaciągałam na jakieś takie właśnie hollywoodzkie filmy. Czasem on mnie. Oczywiście starał się mi wpoić, czy pokazać może parę takich klasyków europejskiego kina, ale absolutnie nie miał nic przeciwko hollywoodzkim dobrym filmom. Raczej nie przepadał za Hollywood jako takim, tak, prawda? No za takim światem, za tymi zasadami, które tam panują, i jechał tam zawsze trochę jak na ścięcie, ale z drugiej strony wracał zachwycony i zaciekawiony i opowiadał mnóstwo rzeczy, bo to był tak inny świat, inspirujący w tamtych czasach. Bardzo tak. Myślę, że nie wiem, czy inspirujący, ale na pewno otwierający oczy. Tak. No właśnie w tym sensie mówiłam, że jakaś mogła z tego otwarcia inspiracja wypłynąć. Tak. Pani Marto, tu musimy kończyć. Bardzo dziękuję, ale myślę, że do tej rozmowy wciąż będziemy wracać i z pewnością wrócimy przy okazji kolejnej edycji festiwalu Omarz Akieślowski w Sokołowsku. Bardzo chętnie. Marta Hryniak, bardzo dziękuję. Dzięki, do widzenia. Słuchają państwo Trójki, 28 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład termorobot wielofunkcyjny iCook. Waga i krajarka w kostkę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Hyundai Tucson to bohater gotowy na każdą wyprawę. Teraz w wynajmie od 950 zł netto miesięcznie. Poznaj supermoce Tucsona i oferty na pozostałe SUVy podczas dni otwartych Hyundai od 13 do 27 marca. Szczegóły w salonach i na Hyundai.pl. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Zdrada i hańba. Tak rządzący komentują weto prezydenta do ustawy o Safe. Plan B. Program Safe trzeba zrealizować, choć będzie trudniej, mówi premier. Brak zaufania do armii? Co o wecie myślą polscy generałowie? 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Do soboty masło Ekstra Milsani 82%. Cena regularna i najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 4,99. Teraz tylko 2,95 za sztukę przy zakupie czterech. A kawa mielona Woseba 500 gramów. Cena regularna 35,99. Teraz 13,99 za co drugie opakowanie. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Nowy Volkswagen T-Roc. Dostępny od ręki. Większy, bardziej wyrazisty i pełen nowych technologii. Przesiądź się już teraz i skorzystaj z rabatu nawet do 11 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach. Volkswagen. Koniec czy początek? Muzyka dotykająca najgłębszych pytań o sens, przemijanie i nadzieję. Mahler, koniec i początek. Wyjątkowy wieczór z pierwszą symfonią Gustawa Mahlera oraz przejmującym adagio z jego niedokończonej 10. symfonii w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Jarosława Szameta. Zapraszamy 14 marca o godzinie 19. Bilety dostępne na stronie Polskiego Radia. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia. W piątek nowa, nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card. W piątek kalafior tylko 5,99 za sztukę z Kaufland Card. Zgadza się, w piątek kalafior tylko 5,99 za sztukę z Kaufland Card. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. W Polskim Polu czas na zmianę. Małgorzata Pieczyńska obejmuje urząd burmistrza. Przed nami urzędowe intrygi i lokalne wyzwania. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 18.20 w TVP1. Panie i panowie, teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Do wygrania aż 20 milionów złotych. Nie zwlekajcie, przybywajcie, swemu szczęściu szansę dajcie i zagrajcie w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 6,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A bratek różne kolory, jedynie 9,99 za opakowanie 10 sztuk. Netto, patent na tanie zakupy. Rządowe dopłaty? To już historia. Dlatego teraz to BMW gwarantuje dopłatę 24 600 zł do wybranych modeli elektrycznych. Wybierz przestronne BMW iX1 w promocyjnym finansowaniu już za 850 zł lub BMW iX2 już za 890 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Bez kompromisów, bez czekania. Z gwarantowaną dopłatą dla zamówień do końca marca. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Żegnamy reklamy. 27 minut pozostało do 17. Wiem, późno, ale przyznają Państwo, że rozmowa o Kieślowskim to dobry sposób na oderwanie się od polityki. Ale teraz już skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Polski obywatel zatrzymany w Grecji. Według lokalnych mediów jest podejrzewany o szpiegostwo. Prowadzone są czynności wyjaśniające, a po ich zakończeniu zapadnie decyzja, czy zostaną mu postawione zarzuty, potwierdza MSZ. Według agencji AFP greckie władze zatrzymały mężczyznę z polskim paszportem w pobliżu strategicznie ważnych obiektów marynarki wojennej w Zatoce Suda na Krecie. Miał fotografować okręty wojskowe wpływające do bazy wykorzystywanej przez Grecję oraz siły NATO. Wiadomo, że przebywał w Grecji od około 4 miesięcy, z których ostatnie 2 spędził na Krecie. We'll be right back. Jedna osoba poszkodowana w pożarze na warszawskich Bielanach trafiła do szpitala. Ogień przeniósł się z traw na budynek mieszkalny przy ulicy Reduńskiej. Zgłoszenie, które do nas trafiło, dotyczyło pożaru traw i desek, które mogą się zapalić od tego pożaru traw. Zapaliły się deski, zapaliło się drzewo, jak my dojechaliśmy na miejsce, palił się już dach budynku, bo po tym drzewie pożar przedostał się do konstrukcji obiektu budowlanego. Informuje Artur Laudy ze Stołecznej Straży Pożarnej. Pożar został opanowany, ale na miejscu pozostaje 14 zastępów strażaków i specjalna jednostka z dronem. Izrael wykorzystuje informacje od zwykłych Irańczyków podczas trwających od 28 lutego ataków na Iran, ujawnia Wall Street Journal. Amerykański dziennik powołuje się na wysokiego rangą izraelskiego urzędnika do spraw bezpieczeństwa. Gazeta podaje, że informacje o celach przekazywane są za pośrednictwem izraelskich kont na portalach społecznościowych prowadzonych w języku perskim. Są one potem weryfikowane i sprawdzane przez izraelski wywiad. Pełny serwis Trójki o 17. Studio Sylwia Zadrożna, Ekonomia w Trójce. Zapraszam. Właściciele domów będą mogli otrzymać do 8000 zł na instalacje wyłapujące deszczówkę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że w drugim kwartale wystartuje nabór wniosków w tej sprawie, a budżet programu to 173 miliony zł. Europejskie linie lotnicze nie odczuwają jeszcze wzrostu cen ropy naftowej. Bilety lotnicze mogą jednak drożeć ze względu na zwiększony popyt na inne niż bliskowschodnie kierunki. Tak o sytuacji na rynku lotniczym mówi ekspert portalu Fly for Free Mariusz Piotrowski. W sytuacji, kiedy połączenia na Bliski Wschód są na przykład zawieszane, a też mniej pasażerów decyduje się na podróże do Azji, no to większym popytem cieszą się te kierunki bezpiecznego południa Europy, czyli na przykład Hiszpania, Włochy, Grecja, a więc takie miejsca, które w tym roku mogą stać się takimi trochę jakby wakacyjnymi hitami. No i ten wyższy popyt, on sam z siebie powoduje to, że ceny biletów no już trochę rosną. Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie polskie linie lotnicze LOT zawiesiły połączenia do Dubaju, Tel Awiwu, Bejrutu i Riyadu. Ich przywrócenie do rozkładu jest uzależnione od sytuacji w tamtym regionie świata. Analitycy Reflexu przewidują, że w następnym tygodniu ceny paliw nadal będą rosły. Ich zdaniem ceny i benzyny, i oleju napędowego wzrosną o kolejne ponad 20 groszy. Już teraz na niektórych stacjach za litr diesla trzeba zapłacić ponad 8 zł. Arabia Saudyjska zapowiada tymczasem, że w ciągu kilku dni w pełni sprawny będzie rurociąg do transportu ropy, której nie można przetransportować przez cieśninę Ormus. Ropa będzie nim płynąć do Morza Czerwonego. Analityk rynku Daniel Kostecki podkreśla, że choć rurociąg jest jakąś alternatywą, to ilości surowca, które mogą być nim przetransportowane, są mniejsze. O ile samej ropy płynęło około 14-15 milionów przez cieśninę Ormus, to tam maksymalnie może być to do 7 milionów baryłek, plus moce załadunkowe tego portu, który znajduje się na Morzu Czerwonym, są nieco mniejsze niż portów znajdujących się przy cieśninie Zatoce Perskiej. Jak podaje Bloomberg, Saudyjczycy masowo kupują tankowce, żeby przygotować się na alternatywny transport ropy przez Morze Czerwone. Inflacja w marcu może przekroczyć 3% ze względu na wojnę w Iranie, oceniają analitycy. Zablokowanie cieśniny Ormus oraz skokowy wzrost cen ropy naftowej i gazu to czynniki proinflacyjne. W lutym inflacja wyniosła 2,1%, podał dziś GUS. Wielkanoc się zbliża, a tymczasem coraz więcej Polaków decyduje się ją spędzić poza domem. Zamiast kilku dni przy stole wybierają wyjazdy, które łączą odpoczynek z odkrywaniem nowych miejsc i kultur, mówi Mateusz Dul z Sky. Wśród chętnie wybieranych kierunków pojawiają się miejsca, które oferują nie tylko dobrą pogodę i atrakcyjną bazę turystyczną, ale też wyjątkową atmosferę świąt, a te poczuć można m.in. na Korfu, we Florencji czy w Maladze. Dolar dziś po południu kosztuje 3,73 zł, a euro 4,27. Przy Myśliwieckiej słońce wciąż, ale dzisiaj trochę pojawiło się chmur w pasie od Suwalszczyzny przez Mazowsze po Małopolskę na północnym zachodzie, no a najwięcej na południowym wschodzie, ale temperatury wiosenne mocno, od 12 stopni na północy, około 14 w centrum, 18 stopni na południu, no a chłodniej w strefie nadmorskiej od 8 do 10 stopni. Zaczynaliśmy od tematu programu Sejf, prezydenckiego weta i dzisiejszej debaty w Sejmie. I w tej sprawie państwo dzwonią. No w kurczę, blaszka w jednej chwili piekło zamarzło. W tej chwili, kiedy minister Sikorski nazwał pana Kaczyńskiego mądrym i gratulował mu mądrej wypowiedzi. Lud czuje mróz. Natomiast później wróciło do równowagi, kiedy pan Sikorski żugał pana Macierewicza zupełnie brutalnie, więc chyba już się znowu ocieplenie idzie. Wysłuchałem relacji z Sejmu i zmroziło mnie kompletnie. Ja mam 70 lat, przeżyłem cały okres niepokojów społecznych w latach 60., 70., stan wojenny jako podchorąży i nigdy nie było tak skłóconego narodu jak teraz. Pierwszemu słuchaczowi oczywiście chodziło o tę wypowiedź, lepiej być zadłużonym niż okupowanym. 22 i 7 trójek. Gdyby państwo również chcieli dołożyć swoją cegiełkę do dzisiejszej audycji i porozmawiać, to Jacek czeka na państwa telefony, ale dzwonią państwo także w innych sprawach. Na przykład pani Daniela zadzwoniła opowiedzieć nam o pewnym spotkaniu. Dzień dobry. Chciałam się podzielić, jaką dzisiaj miałam wspaniałą niespodziankę. Odwiedził mnie kolega mój, który był kolarzem i maratończykiem, który zasłynął słynnym biegiem do Watykanu, Andrzej Jabłoński, który skończył 90 lat. Pozdrawiam serdecznie trójkę. Pozdrawiamy panią Danielę, pozdrawiamy pana Andrzeja i tak ogólnie pozdrawiamy. A to Morrissey u nas jest, a w Walencji koncertu nie zagrał. Tried to kill you, Notre Dame. We know who tried to kill you, Notre Dame. We will not be silent, Notre Dame. We will not be silent before. Investigations. They said there's nothing to see here. Morrissey i Notre Dame, 22 i 7 trójek. Tak dużo mówicie o tym sejfie, którego bardzo dobrze, że Nawrocki nie podpisał. Chciałbym, żebyście też powiedzieli, jak to wspaniały minister Sikorski z mównicy sejmowej odzywa się do innego posła, nazywając go świrem, a równocześnie nas, obywateli, elity, płuczą, żeby nie używać hejtu, żeby się tak nie wypowiadać, a sami to robią. Panie Marcinie, wielokrotnie ubolewaliśmy i będziemy ubolewać na antenie Trójki nad tym, co się dzieje z językiem publicznym i językiem naszej polityki i naszych polityków. I to nie tylko po jednej stronie sceny politycznej, to wszystkich dotyczy niestety. Takie przyszły czasy. Coś się może da z tym zrobić jeszcze, jak państwo myślą, 22 i 7 trójek. A my jednak wracamy do tego tematu, który dzisiaj zdominował właściwie wszystkie rozmowy. Brak podpisu prezydenta Karola Nawrockiego pod ustawą dotyczącą unijnej pożyczki SAFE utrudni rządowi sięgnięcie po te środki, ale tego nie uniemożliwi. Są jednak grupy, które z powodu weta z tej pożyczki nie skorzystają. To są policjanci, służba graniczna i służba ochrony państwa. O szczegółach Józef Niewiarowski. Ustawa o SAFE, a właściwie o finansowym instrumencie zwiększania bezpieczeństwa SAFE, nie odpowiadała na pytanie, czy przyjąć pożyczkę, czy też nie. Polska już przyjęła SAFE. Mówił w Bez Uników Radosław Sikorski. To jest ustawa o stworzeniu równoległego instrumentu finansowego, dzięki któremu pieniądze mogłyby trafić nie tylko do Wojska Polskiego, tylko do tych innych instytucji. Ustawa wprost wskazuje, że pieniądze wsparłyby chociażby budowę dróg czy połączeń kolejowych. 10 miliardów na Ministerstwo Infrastruktury, żeby sojusznicze czołgi mogły przejechać i wzmocnić obronność Polski w wypadku inwazji. Środki miały wydawać nie tylko Ministerstwa Infrastruktury i Obrony Narodowej, ale również MSWiA. Chodziło o inwestowanie w służby mundurowe. Chcemy po pierwsze wyposażyć z tych środków policjantów w kamizelki taktyczne z składami balistycznymi. Jeszcze przed wetem prezydenta w TVP komentował to policjant, generał inspektor Marek Boroń. Chcemy kupić broń, inwestować w nowe technologie, w łączność, w informatykę, w to wszystko, co dzisiaj jest podstawą do tego, żeby być precyzyjnym i profesjonalnie realizować zadania na co dzień. Nie wiemy, jakie jeszcze i jakie konkretne cele inwestycyjne ministerstwa przedstawiły Komisji Europejskiej. Z doniesień wiemy, że miało być ich około 140. Z pożyczki w kwocie 184 miliardów złotych, 9 miliardów złotych miało zasilić projekty związane z mobilnością, a 7 miliardów miało wesprzeć odporność, w tym policję, straż graniczną i służbę ochrony państwa. Czy to powoduje, że te środki nie znajdą się w inny sposób? Mówi mi komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Redaktor w Defense 24. Moim zdaniem powinny się znaleźć, ponieważ jest możliwość wykorzystania rzeczywiście funduszu SAFE, tylko że tylko dla wojska. Ale te środki dla wojska spowodują, że pewne środki, które musiały być przeznaczone z budżetu na wojsko, mogą być teraz przeznaczone na rzecz właśnie policji i na rzecz Straży Granicznej. Więc to jest kwestia takiego odpowiedniego podejścia do całego budżetu. Rząd może dalej wziąć pieniądze z programu SAFE, ale musi je wdrożyć przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Pieniądze nie zasilą więc bezpośrednio poza wojskowych celów inwestycyjnych, co zmniejszy sumę pożyczonych środków. Do tematu SAFE wrócimy jeszcze po 17. Do I? Rings of Time i Tame Impala. 11 minut pozostało do 17. 14. Zimowe Igrzyska Paralimpijskie Mediolan Cortina. Do studia wrócił Adam Malecki. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry, mamy to. Mamy medal. Mamy i cieszymy się z tego bardzo. Jest pierwszy medal Polaków na Igrzyskach Paralimpijskich Mediolan Cortina. Debiutujący na Igrzyskach niedowidzący 21-letni Michał Gołaś i jego przewodnik, podkreślam, przewodnicy też dostają medale. 22-letni Kacper Wala zdobyli brąz w slalomie gigancie. Co ciekawe, to pierwszy krążek zimowych Igrzysk Paralimpijskich od 8 lat. Ostatni raz ta sztuka udała się w Pjongczangu w 2018 roku Igorowi Sikorskiemu, też w narciarstwie alpejskim. Teraz podczas zawodów na stoku Tofana w Cortinie Dampezzo Michał i Kacper stanęli na najniższym stopniu podium. Szczęśliwi i wzruszeni. Medale ładne? Ciężkie, porządne, nie ma dziadostwa, to są igrzyska. No niesamowite naprawdę. No, medale Mistrzostw Świata czy Uniwersytety, ale igrzyska to smakuje zupełnie inaczej. To jest najwięcej, co można w sporcie osiągnąć. Jeszcze trzeba to zmienić, ten kolor w przyszłości na inny, ale czegoś trzeba zrobić. Mam nadzieję, że jest to pierwszy z wielu medali. Tak, jestem bardzo szczęśliwy, wzruszony normalnie, że potrafiliśmy to dzisiaj po prostu dowieść do końca i dać solidne dwa przejazdy. Tak jak samo jak Michał. Nie, dopóki nie zawiesili tego medalu na mojej szyi, nie uwierzyłem. To teraz oddajmy głos rodzicom Michała, pani Edycie i Michałowi, seniorowi, którzy byli tam na stoku, a właściwie na mecie, no i są w niebo wzięci. Serce biło nam tak, że no pięknie, brak pięknie, nam, to no brak słów. Brak nam tak słów, wzruszeni. Jesteśmy po prostu wzruszeni, dali radę, wytrzymali to, no udźwignęli to, no szapoba. Też wsparcie kibiców z innych krajów, to jest coś niewiarygodnego, zresztą tutaj jest fantastyczna atmosfera. Cieszymy się dla Michała, bo zapracował na to naprawdę przez lata, także... Wzruszony tata, bo to naprawdę wiele poświęceń. Piękne to są emocje. Tak, piękne emocje, szczególnie właśnie podczas tych zawodów. Piękne emocje też dotyczyły dzisiaj naszej pani doktor radiolog z Łodzi, Natalia Siuba-Jarosz. Startowała w Bangt slalomie i o czym należy pamiętać, jest debiutantką na igrzyskach. Ja jestem z siebie dumna. Teraz jakby mam w pamięci wszystko to, co tu musiałam wytrzymać i ile kosztowało samo bycie tutaj, to ja jestem z siebie dumna. No ja jednak nie ukrywam, że jestem przede wszystkim lekarzem i to jest moje główne zajęcie i misja, ale no tutaj wszystkie dziewczyny, które występowały na igrzyskach, są praktycznie full time snowboardzistkami, to mają inne zaplecze, mogą skoncentrować się tylko i wyłącznie na tym, więc sama rywalizacja z nimi, podjęcie tej rękawicy są jakby dla mnie niesamowite, że mogłam. Pani Natalia nagrywała tę swoją wypowiedź wzruszona z gondoli. Gondoli oczywiście nie w Wenecji, ale jadąc na sam szczyt. Ale szczęśliwa. Gondola to gondola. Właśnie, gondola to gondola. Brawa dla wszystkich. Piękne emocje i czekamy na kolejne medale, ale także na kolejne starty. No, towarzyszymy naszym paraolimpijczykom. Ja się też bardzo cieszę, że usłyszeliśmy od pana Michała, że nie ma dziadostwa. Właśnie. Że te medale, bo pamiętamy, jak rozpadały było w Mediolanie Cortinie. Tak. Troszeczkę się rozpadały, więc popracowali nad liczę tym. Na to, że tu się coś zmieniło. Adam Malecki, za chwilę wrócisz do studia. Wrócę. A teraz Blair. It's not my problem.